na butu lelo na epie solo pensa ninye pana yote ngana lingi mwana mwasi ya bosomi papa na yelio sukaramu mwana mwasi ya kilogo papa ya mote mamona pena mabazoe lelo na epie solo pensa Nasoki na motema, solo na motema, amo la mamá. Lelo na yebie solo pensa nini epana yote ngana lingi mwana mwasi ya bosomi papa na yelio suka ya lamo Tindo nini na kokina sala na yo na ye iso bato liboma na koka mwe papa e bisa na papa na kosela yo na timo tema na ganyo se paina yo uzo kisinga solo na molema papa ya na kukupanga na lembi Motindo nini na kukina sala na yo Na ye izo bato niko manga na koka mwe Nana koka mwe, nana koka mwe Papa e bisa na papa na kozela yo Na timote maranga nyoswe faina yo Uzo kisinga solo na mole mae Nana koka mwe Yeah.